ספרי לי מה בלבד שומרת כשאינך מדברת ועוצמת עיניים. ספרי לי למה את כה חיברת ולפתע נשברת כשאנחנו בשניים. אוהב אני שאת איתי, חבקי אותי קירי בשמי, את היפה שלי, רוצה אני בך עד כאב, אוהב אותך אצעק את שמי, אמות למענך. אוהב אותך, אותך ורק אותך, את הנשמה שבך, את יופייך אני אוהב. ספרי לי מה אומרות שתי עינייך כשידיי בין ידייך ומולי את שותקת. ספרי לי תגלי סודותייך כי נפשי בלעדייך אל השקט חומקת. אוהב אני שאת איתי, חבקי אותי קראי בשמי, את היפה שלי, רוצה אני בך עד כאב, אוהב אותך אצעק את שמך, אמות למה.